başörtüsü olsaydı daha da iyi okurdu, değil mi kızım? Hadi şimdi, iddia ediyorum ki şu anda bu camide 60 senedir namaz kılan adamlar böyle ayet-i kürsü okuyamaz. Var böyle adamlar yani, iddia ediyorum. Şudur şudur demek yakışır mı bana demiş, bastı bir de. Ama iddia ediyorum ki birçok 60 senelik namaz kılan adam, az da değil ha. 60 senelik namaz kılıyorsa bir adam demek 75 yaşlarında falan yani, ipucu veriyorum yani epey. Hadi sen oku desek, şimdi bunun bu tuhaf geliyor ona, bu çocuğun gelip burada okuması da. Hadi sen bir oku dese bana, mımımımı yapmaya başlar. İddia ediyorum. Estağfurullah'a resulüleyim. Bugün Allah'ın lütfu, keremi, inayeti ile inşallah 26. cüzü okuyacağız. 26. cüzde Ahkaf suresi var, Muhammed suresi var, ona Kıtar suresi de deniyor. Fetih suresi var, son zamanlarda Gazze'deki alçak saldırı sebebiyle çok okuyoruz Fetih suresini. Rabbim Müslümanlara yardım etsin, İsrail'i helak etsin, kahretsin. Hucurat suresi var, Kaf suresi var, Zariyat suresinden de bir miktar var, yarısı bir sayfa kadar. Her ayet surede bizi hakikaten çok yakından ilgilendiren ayetler var. Keşke imkanım olsa, vaktim olsa da hepsini size anlatabilsem. Ama bazılarını anlatabileceğim. Özellikle Hucurat suresinde bazı ayetler var. Çok yakinen bizi birebir ilgilendiren ayetler ve iman edenler diye başlayan ayetler. Onun üzerinde ağırlıklı duracağız inşallah bugün. Rabbim yardımcımız olsun. Kur'an'ı anlayarak, düşünerek, tedebbür ederek, tefekkür ederek okumayı nasip eylesin. Rabbim Kur'an'ın şefaatine nail eylesin. İsta'inu billah, bismillah. Allahümme bil hakkı enzeltehu ve bil hakkı nezel. Allahümme azim râbeti fihim ve ce'alhu nuran li basari ve şifâen li sadri. Allahümme zeyyin bihi lisani ve cemmil bihi vecihi ve kavvi bihi cesedi ve rzukni tilâvetehu alâ ta'atike âna el-leyli ve atrafel nehâr. وحشمي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. اللهم القرآن حق إلى إندردن ودا حق إلى إندي وحق إندردن. اللهم القرآن karşı rağbetimi, hevesimi yüksek eyle. Kur'an'ı gözüme nur, kalbime sürur eyle. Allahım Kur'an-ı Kerim ile dilimi tezyin, yüzümü tecmil, bedenimi ve kalbimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle. Allah'ın mahşerin dehşetinde beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فالذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب فمن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب فمن أضل ممن تدعو من دونه من لا يستجيب من لا يستجيب

الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا مكناهم فيما إن مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك فلم يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم دمر الله الله onları dümdüz etti. Gezmiyor musunuz yeryüzünde? Eski toplumların akıbetlerini görmüyor musunuz? Allah onları dümdüz etti. Kafirler için de aynısı var. Olsun ya Rabbi aynısı İsrail'e de. Allah'ım İsrail'i de demmera yap ya Rabbi. Dümdüz yap ya Rabbi. Artık İsrail'in ıslah olma şansı gözükmüyor ya Rabbi. Öyle zannediyoruz ki İsrail'in kuruluş amacı da zaten bu. Müslümanlara eziyet etmek. Ya Rabbi 50 sene oldu, 60 sene oldu. Müslümanlar huzurunda orada hep çekiyorlar. Ya Rabbi yeter artık. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Demmerallahu aleyhim ve lil kafirine emsalu hayi. İsrail içinde tahakkuk ettir ya Rabbi. Amin. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فلهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فمنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم

إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء يريد تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أم يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فمن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فكان الله على كل شيء قديرا فلم قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل فلن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم فكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله Muhammedun Resulullah. Oh. الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Sayfayı geri çevirelim. O geri iki tane sayfayla biraz ilgilenen Hucurat Suresi bu sure. Hucurat Suresinden önceki sure Fetih Suresi'ydi. Fetih Suresinin son ayeti, bakın karşı taraflarının birinci böyle karşısında gözüküyor. Nasıl başlıyor? Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezine ma'ahu. Onunla birlikte olanların karakterleri şudur. Eşiddâ'u alel kuffâr. Kafirlere karşı son derece dik duruşlu, ruhama beynehum, Müslümanlara karşı kendi aralarında çok mütevazi. Karakter bu. Allah'ın sevdiği, Müslümanlarda görmek istediği karakter bu. Kafirlerin karşısına gidip, biz sizin misyonunuzu, misyon bildik deyip de Müslümanlara kafa tutmak karakter değil. Allah hidayet versin. Of, of, of. Kafirlere karşı dimdik. Bugün bir fotoğraf paylaştılar Filistin, Gazze'de. Enkazın arkası altındaki bir genç dünyaya gülerek bakıyor. Çatlayın diyor ya. Siz bizim güler yüzümüzü solduramayacaksınız diyor adeta. İnanın o yüzü gördükten sonra ben dedim ki Gazze'ye galiptir Allah'ımız. Problem yok. Öldürüyorsunuz ama ağlatamıyorsunuz yani. Şehitlerin yüzleri gülüyor kardeşim ya, resmen gülüyor. Öldürüyorsunuz ama suratlarını değiştiremiyorsunuz. Ey suratsız kafirler! Ey merhametsiz Yahudiler! Yapamıyorsunuz. Müslümanın karakterini Allah bak nasıl oluşturuyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte yola gidenler var ya, onlar şöyle dinler. Kafirlere karşı dimdik, müminlere karşı mütevazı. Bir gün ağzından kaçtı Ebu Zer'in bir laf. Bilal'e dedi ki, siyah kadının çocuğu. Bilal çok gücendi, çok kırıldı. İncindi, kalbi incindi. Bu durumu peygambere anlattılar. Peygamber Ebu Zer'i çağırdı radıyallahu anh ve ecmain. Sen ne yaptın dedi Ebu Zer. Sen nasıl bir iş yaptın? Sen kardeşinin rengiyle alay mı ettin? Sen kendini üstün mü görüyorsun? Kardeşini düşük mü görüyorsun renginden dolayı? Sen de cahiliye kokularını kokluyor meyve bazen. Bu nasıl bir davranış? Yazıklar olsun sana deyip de ne denmesi gerekiyorsa peygamberin latafetine yakışır ama fırça manasında ne demesi gerekiyorsa Ebu Zer'e boşaldık peygamber. Ebu Zer o kadar pişman oldu, o kadar pişman oldu. Ne yaptı biliyor musun? İşte Müslümanın tavrı bu olacak kardeşim. Hata yaptığı zaman geri dönmeyi bilecek. Gitti, Bilal-i Habeşi'nin evinin eşiğine yanağını koydu, kafasını koydu. Kardeşim Bilal bu yüze basıp da geçmedikçe ben buradan kalkmayacağım diye de karar verdi. Bilal ne yaptı? Bilal ne yaptı? Fırsat bu fırsat deyip böyle bir tekme de vurdu onu. Öyle mi zannediyorsun? Kardeşim dedi, seni affediyorum. Peygamberi görüp de sahabe olan bir yüze ben ayaklasam. Bu yüze basılmaz, bu yüze ölür dedi. Karakter bu. Allah'ın Müslümanlar üzerinde oluşturmak istediği karakter bu arkadaşlar. Kafire mıy mıy yok. Kafire şunu diyeceksiniz. Siz kendinizi medeni mi zannediyorsunuz? Siz iki yüzlüsünüz. Siz ahlaksızsınız. Siz kendi değerlerinize dahi inanmayan alçaklarsınız diyebilmeli. Diyebilmen lazım. Komşuluk, iyilik, onlar ayrı bir konu kardeşim. Onlar ayrı bir konu, onları konuşuyoruz zaten. Komşuna iyi davranacaksın, ikram edeceksin falan filan falan filan. Ama İslam Müslüman, İslam kafir pozisyonu geldiği zaman ikramı yaptığın Müslümana, kafire senin İslam'ına dil uzattığı zaman bak sana az önce ikram ettim gene ederim, problem değil. Ama bu noktaya geldiğin zaman şunu bil ki siz kafirler ikiyüzlüsünüz diyebilmen lazım. Bunu dedikten sonra ikramını da gene kesmeyeceksin. O ayrı, o ayrı. Ayrı karakter. Kardeşim, Müslüman öyle bir adamdır ki yeri geldiğinde gözün hiçbir şeyi görmeden vatanını, dinini, mukaddesatını savunmak için 40 adamı keser ama yeri geldiğinde bir karıncayı incitmez. Mümin böyle bir tavırlı adam olur. Allah'ım o tavrı bize layık eylesin. O elbiseyi bize giydirsin. Kafirlere karşı dimdik, müminlere karşı mütevazi. Telâhum rükkân sücceden, sen Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını görürsün rükû halinde, secde halinde. Peygamber'e arkadaş olmak için rükû lazım, secde lazım. Bütün bunları yaparken Allah'ın rızasını düşünmek lazım. Böyle devam ediyor bu ayet. Sonra Hucurat suresi başlıyor. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Birinci ayet. Allah'tan sakının. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hadis inkarcıları bu ayetleri iyi dinleyin. He? Bugün Allah'ın Resulünün önüne geçmek nasıl olur? Kendi fikrini Kur'an'ın fikrinin önüne koyarsan, kendi görüşünü peygamberin görüşünün önüne, peygamber bilmiyor ben daha iyi biliyorum dersen, peygamber bizi idare edemez, bize şunu yapamaz, batı daha iyi yapar bunu dersen, işte bu ayetin içine girersin. Yapma böyle. Ey iman edenler, ikinci ayet, sesinizi peygamberin sesinden yüksek yapmayın. Konuşurken ona böyle çok sözünüzü bağıra bağıra onu rahatsız edecek şekilde konuşmayın. Böyle yaparsanız Allah'ı incitirsiniz. Çünkü o Allah'ın sevgilisidir. Sevgiliyi incitirsen seveni incitirsin. Sonra o Allah senin bütün amellerini boşa çıkarır, biliyor musun? Peygamberin yanında seslerini kısanlar, terbiyeli olanlar, edepli olanlar var ya, onlar Allah'ın kalplerini imtihanda başarılı kıldığı insanlardır. Onlara büyük mağfiret ve büyük ecir vardır. Ey peygamber, senin hücrenin arkasına önüne gelip de ya Muhammed, ya Muhammed diye kaba kaba seslenenler var ya, sen onları aldın mı? Onlardan incin mi? Onlar kafasız adamlar. Ekleruhum la ya'kul. Aklı çalışmaz adamlardır. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا Seni sana kapıdan bağıracağına bekleselerdi de sen kendiliğinden onlara çıkmış olsaydın onlar için daha hayırlı olurdu. Edep. İlla edep, illa edep. Ey iman edenler, size gelip bir fasık bir haber verdiği zaman o habere hemen inanmayın. Araştırın. Sonra yanıldığınızı anlarsınız da çok pişman olursunuz. Arkadaşlar sırf bu ayetle ilgili bir saat konuşmam lazım ama nerede o vakit benim? Şu anda haber kanalları var değil mi? CNN var, var, BBC var, bilmem ne var, Reuters var, şu var, bu var. Ne yapar bu kanallar? Ne yapar biliyor musunuz? 600 tane Müslümanın cenazesini görmezse 2 tane alçak Filistinli askerin cenazesini ön plana koy, seni yanıltır kardeşim. Ya bunların ahlakı yok. Bunların insanlığı yok. Allah'ın bunları tedbir eylesin inşallah. Demmer Allahu aleyhi. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bunların ahlakı yok. 600 tane ölünün içerisinde 100 taneye yakın bebek ya bebek. Bebek. Ve Allahsız kitapsızlar, bebek ya. Hiç mi vicdanını sınamıyor? Batı, bütün kanallarıyla onu perdelemeye ama öbürünü devamlı yaymaya çalışıyor. 500-600 ton bomba atılır, onu görmez. Bir tane füze atılır oraya, o da gider bir duvara çarpar. İşte Filistinler böyle yapıyor da onun için böyle oluyor. Bahane kardeşim, bahane. O öldürülen 3 tane Yahudi vardı ya, hani öldürüldü de bunu bahane yaparak Müslümanların başlarına bu işler açıldı. Büyük ihtimalle onları da kendileri öldürdüler. Bir bahane olsun Müslümanların Ramazanlarını. Çünkü bir evde birisi ölür ise o evde yas olur. İslam alemini yasa boğmak için, 1,5 milyar İslam alemini yasa boğmak için bu numarayı yaptılar. Bütün müstekbir kafirler bu numarayı beraber oynuyorlar, bu tiyatroyu beraber oynuyorlar. Ama Allah öyle büyük bir Allah'tır ki, kafirler kendilerini son derece güçlü gördükleri anda Allah devreye girer ve işte o zaman demmerallahu aleyhim olacak inşallah. Ey iman edenler, fasıklar size bir haber verdiğim zaman sazan gibi dalmayın o habere. Bir araştırın ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. Bizim ülkemizde de böyle var. Bizim ülkemizde de bir sürü haber kanalları var. Türkçe izliyoruz biz değil mi? Bir sürü haber kanalları var. Kimi kahraman göstermeye çalışıyorlar, kimi rezil etmeye çalışıyorlar. Bir dikkat edin. Hemen sazan gibi dalmayın. Allah böyle buyuruyor. İsterseniz dalın. Oh! Bütün müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Aranızda Resulullah vardır. Resulullah aranızdan ayrılmamıştır. Ey iman edenler, şu son okuduğum ayeti kerime. Hiçbir erkek topluluk, hiçbir erkek toplulukla alay etmez. Olur ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Hiçbir kadın topluluk, hiçbir kadın toplulukla alay etmez. Olur ki alay edilen kadınlar alay edenlerden daha hayırlıdır. Nereden biliyorlar? Aranızda bir takım lakaplar, birbirinizi incitecek, kıracak lakaplar takmayın. Yapmayın böyle şeyler. Az sonra okuyacağımız, sayfayı çevireceğimiz ayet, ilk ayet, ey iman edenler, zanların çoğundan sakının. Ve birbirinizi araştırmayın. Birbirinizin kötülüklerini araştırmayın. Ve birbirinizin arkasından birbirinizin gıybetini yapmayın. Birbirinizin gıybetini yaptığınız zaman şunu yapmış olursunuz. Sanki o kardeşiniz öldü, o kardeşinizin ölü etini yediniz. Bu hoşunuza gider mi? Gitmez değil mi? O zaman gıybet de hoşunuza gitmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize, Ayşe annemizin yanından bir tane uzun boylu bir adam mı, erkek mi, kadın mı, birisi geçmiş, aa ne kadar uzun boylu deyince Peygamberimizin hemen bu damarı böyle sinirlendiği zaman görünen damarı çıkmış da demiş ki, ya Ayşe ağzından o ölü etini at. Alay etme, gıybet etme. Hoşuna gitmeyecek bir şeyi arkasından söyleme. Bir sonraki ayet, ey insanlar biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Siz kabilelere bölünesiniz diye bunu yaptık. Ama bu bölünmeyi birbirinizi tanıyasınız diye yapın. Yoksa birbirinize hava atasınız diye yapmam. Sizin havanız, sizin güzelliğiniz, sizin kıymetiniz Allah katında tekvanızdır. Karakterinizdir. Davranışlarınızdır. Allah'a karşı davranışlarınız, birbirinize karşı davranışlarınız, doğaya karşı davranışlarınız, sizin oluşturduğunuz bu davranış bilinci sizi değerli yapar veya değersiz yapar. Herhangi bir ırka mensubiyetiniz sizi bir kıymetli yapmaz. Türk kıymetli değildir. Arap kıymetli değildir. Kim kıymetlidir? Müslüman, tekva sahibi olan kıymetlidir. İmanlı bir İngiliz, imansız bir Türk'ten çok hayırlıdır. İmanlı bir Rus, imansız bir Arap'tan çok hayırlıdır. İmanlı bir Sırp, imansız bir Yemenli'den çok daha hayırlıdır. Tekva, iman insanı değerli yapar. Vesaire, vesaire, vesaire. Bunlar böyle. Ben bu kadarını söyledim. Siz ne kadar daha çok neler çıkarırsınız kim bilir. Kaldı 6 dakikam, var 5 sayfam. İşin sonunda gene özür dilemek zorunda kalacağım. Ne oldu? 3 dakika için özür dileyeceğiz şimdiden. 5 sayfamız var. Estağfurullah. Bismillah. Estaizu billah. Allah'ım yardım etsin. Allah'ım Kur'an'ı anlamayı nasip etsin. Allah'ım Kur'an ile oluşturmak istediğin karakteri oluştur bize ya Rabbi. Amin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Estaizu billah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü cücelimu kethiran minel zan inne ba'dal zanni ismun ve la tecessesu ve la yavtab ba'dukum ba'dan en yuhibbu ahadukum en yekule lehme ahihi meytan fe kerihtumun fettekullaha innallaha tevvabur rahim ya eyyühennas inna khalaknakum min zekerin ve untha ve ce'alnakum şu'uben ve kabaile lite'arafu inne ekramekum indallahi etkakum inna allaha alimun khabir qaletil a'rab ve amennâ kul lem tu'minu ve lakin kulu ve eslemnâ ve lemmâ yedhulul iman fi kulubikum ve in tuti'u allaha ve rasûlehu la yelitkum min a'malikum şey'a inna allaha gafurur rahim innemâ lmu'minûne allezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve jâdû بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قال فالقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فانظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فالنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق بعيد أفعينا من خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فلقد خلقنا الإنسان فنعلم ما توسوس به نفسه فنحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم بعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال بعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أبى ألقى السمع وهو شهيد فلقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القبول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذاريات ذروا فالحاملات بطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع فالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ففي أموالهم حق للسائل والمحروم ففي الأرض آيات للموقنين ففي أنفسكم أفلا تبصرون ففي السماء رزقكم وما توعدون لَنَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم يا ربي كتابنا إيمانتك Kitabının söylediği her şey haktır. Hakkı hak, batılı batıl bildik. Hakka tabi olmayı, batıldan uzak durmayı bizlere nasip eyle. Kur'an'ı bizlere şefaatçi eyle. Tükettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i bizlerden memnun eyle. Mağfiret ettiğin kullarının zümresine ilhak eyle. Şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim'i bizlere hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.